Przyznam, że momentami gdzieś po głowie chodziły mi skojarzenia z francuskim disco lat 70. Lights Are More Flexible, tytułowe nagranie świeżo wydanej płyty Goose Goose. Płyty, której najzwyczajniej nie do końca czuję, ale ważne, żeby powiedzieć, iż nie słuchałem tego albumu, bo miałem ochotę, a raczej z obowiązku, bo warto tuż po premierze przedstawić Państwu to, nad czym dyskutuje świat muzyki elektronicznej. To, co jednak bez żadnej obawy i z dużą pewnością mogę teraz wyrazić, to przekonanie, że tytułowy utwór powinien być perełką w całym zestawieniu. Być może to nagranie doskonale mieni się na dance floorze, na parkiecie, kiedy sound system rozkręcony jest tak, że czuć wibracje ciała. To z pewnością dodaję animuszu, bo kiedy skoncentrowałem się li tylko na muzyce, zostawiając gdzieś ciało i ruch z boku, to na pierwszy rzut dostrzegłem pętle i powtarzane frazy, co raczej nie zwiastuje super dobrych odczuć. Ale być może przepracowanie i pęd miały wpływ właśnie na takie odczucia. W notach promujących to wydawnictwo mowa jest o fuzji elektropopowych melodii, transowo-tanecznych rytmów i syntezatorowych brzmień. Bez wątpienia jest to prawda, z tym, że w sytuacji, kiedy nie rozkręcamy sound systemu i nie jest głośno, najzwyczajniej, moje ciało przynajmniej no, jakoś nie reaguje na utwory stanowiące tę płytę. Wyjątkiem jest przedstawiony na wstępie Don't Know How to Love, w którym wyczuwam coś nowego w twórczości Biggie Weiry i Daniela Augusta. I utwór otwierający album, czyli Featherlight, który jak wiadomo był singlem zapowiadającym płytę. Z tym, że w wypadku tego nagrania skojarzenia wędrują do Arabian Horse i do płyty Mexico, czyli przedostatnich pełnometrażowych albumów, które stanowią pewien bardzo dobrze przyjęty etap w twórczości Islandczyków. Thank you. W ten sposób rozpoczyna się przygoda z najnowszą płytą Gus Gus, zatytułowaną, przypomnę, Lisa More Flexible. Album ukazał się prawie 4 lata po premierze Mexico. W tym czasie dokonało się kilka zmian, co jest symptomatyczne i bardzo charakterystyczne dla tego kolektywu, bo jak przeanalizuje się jego historię, to ciągle ktoś przychodził i odchodził. A może nie do końca odchodził, bo grupę cały czas łączy nić przyjaźni z wieloma artystami. W każdym razie na najnowszej płycie nie ma już Högni Egilsona, który zdecydował się na solową karierę. Tutaj jego miejsce zajął John Grant. Jego głos mogliśmy usłyszeć w pierwszej części naszego spotkania w przedstawionym Don't Know How to Love. W pozostałych nagraniach z wokalem, tak jak do tej pory, słychać głos Daniela Augusta. Ale myślę, że dla oceny całej płyty ważny jest, no właśnie, ważny jest punkt odniesienia, czyli w tym wypadku wcześniejsze albumy. Bo kiedy przyjrzymy się dyskografii Gus Gus, to widać w niej wiele wytwórni płytowych, wiele gatunków muzyki elektronicznej, no bo zarówno ambient, klikowate techno, elektro, down tempo, minimal, house, elementy muzyki eksperymentalnej, czy wreszcie rasowy, klubowy tech house, który zbombardował już nie jeden klub i oderwał od ziemi nie jedną publiczność. We'll be right back. vulnerability has adopted me. So frustrated by people's impatience, I'm in a daze and each day's go by. Here and now, so high, somehow. Unprepared for these confrontations, vulnerability has adopted me. So frustrated by people's impatience, I'm in a daze and each day's go by. Here and now, so hard somehow, your love is a growing need in me. I'm talking in circles, would he seek me out? If you're the one I came to be here with, I doubt my togetherness is more or less alone. I wanna take you home and show you myself. Can you take it? Can we break it? Will we make it or will we mistake it? Don't you know? And then we go slow. Slowly, but surely, surely adore you. Your love is a growing need in me. If you're the one I came to be here with, it seems like just one kiss could tell you why. We'll be right back. Utwór pierwotnie wydany na maxi singlu w 2005 roku, a dwa lata później na regularnej płycie Forever. Zresztą do tej pięknie opakowanej płyty jeszcze dziś wrócimy. Na to chociażby z tego powodu, że właśnie album Forever z 2007 wyniósł islandzki kolektyw na nieco szersze wody. No i z grupy o wyjątkowo niszowym charakterze przeistoczył się w zespół występujący na wszystkich ważnych festiwalach. Ale zanim do tego doszło, gdzieś w dalekiej i chłodnej Islandii, w pierwszej połowie lat 90. dwóch panów postanowiło skrzyknąć bohemę artystyczną Reykjaviku i założyć kolektyw. Just another day when I let the sunshine meet my conscience. You told me stories, gave me new ideas. Pretend only you know the answers. Is this what you want? Do you want a piece? Przyznam Państwu, że bardzo chciałbym poczuć taką finezję na tej najnowszej płycie Gus Gus. Y i Emiliana Torini w roli głównej. Tych nazwisk, tych osób w ponad 20-letniej historii zespołu jest naprawdę sporo. Niemniej grupę, jak już wcześniej wspomniałem, będącą chyba najdobitniejszym przykładem zjawiska, jakim jest kolektyw, tę grupę założyło w Reykjaviku w 1995 roku dwóch artystów. Sigurdur Kjartansson i Stefan Arni Porgersson. Ich założeniem było stworzenie grupy, która miała nakręcić film. Obraz miał nosić tytuł Pleasure i przedstawiać islandzką bohemę artystyczną ludzi, którzy zajmują się muzyką, fotografią, teatrem, no i w ogóle sztukami wizualnymi. I to był niejako taki pierwszy, podstawowy impuls. Grupa na początku dwuosobowa, później urosła do osób kilkunastu. Było to wyjątkowe zjawisko, które dało światu wiele barwnych, wizualnych dzieł oraz w sumie dziś już 10 regularnych płyt. Ta najmłodsza pojawiła się w piątek. Ta z kolei miała swoją premierę w roku 2011. Sofos. Tym utworem rozpoczyna się płyta Islandczyków z pięknym rumakiem na okładce. Raven Horse to tytuł tego albumu, gloryfikowanego wręcz przez wielu recenzentów. U mnie dopiero w sumie po dłuższym niż krótszym czasie ta płyta mocno przypadła do gustu. Poczułem to również wczoraj, kiedy w kontekście nowej płyty analizowałem wszystkie albumy kolektywu, aby przygotować się na to spotkanie z Państwem. I muszę przyznać, że w tej ciekawej historii Guzguz zauważyłem coś, co być może wpisuje się we współczesny przemysł muzyczny, zorientowany głównie na granie muzyki na festiwalach, salach koncertowych czy w klubach. Otóż mam wrażenie, że zwłaszcza w tej bardziej, nazwijmy ją może, mainstreamowej muzyce elektronicznej, jeśli w ogóle tak można mówić w przypadku tej formacji, ale załóżmy, że można, że jest to jednak zespół znany wszystkim fanom elektroniki, no to doszło do takiej sytuacji, że ta muzyka i te nowe płyty zazwyczaj mają w sobie nagrania o wyjątkowo tanecznym charakterze. Takim, który właśnie poniesie publiczność na przykład na jakimś festiwalu. Kiedyś jakoś mniej słyszałem tego typu zabiegów u Guzguz, zwłaszcza w historii tej grupy. A jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę płyty z lat 90., no to jest to, mam wrażenie, oczywiste. Na tych starszych płytach jest chyba nieco więcej refleksji jakiegoś takiego eksperymentalnego charakteru, co w przypadku Islandczyków przejawiało się na przykład ambientem. A na tych najnowszych płytach prawie wcale tych eksperymentów nie ma. No może przesadzam, może trochę wydziwiam, ale nie słyszę tych plam dźwięku, które można było właśnie usłyszeć na płytach Guzguz w latach 90. Specjalnie zostawiam sobie furtkę i mówię, prawie takich zabiegów nie ma, bo na tej najnowszej płycie, przypomnę, zatytułowanej Lies Are More Flexible, z powodu której dziś poruszamy temat Guzguz, pojawił się jeden kruciak. Piękne reporterskie zabiegi. Nie wiem, czy można nazwać to pełnoprawnym utworem. Na pewno pięknym smaczkiem. Drobnym kruciakiem, który w kontekście dyskografii wszystkich, po prostu wszystkich płyt Guzguz, mnie maluje się tutaj jako cień tego, co kiedyś działo się na płytach tego kolektywu. A może przesadzam? Może rzeczywiście nie w biegu, nie w sytuacji, kiedy jest dużo pracy, powinienem posłuchać tej płyty. Może jeszcze zmienię zdanie, bo dziś, no cóż, dziś dla mnie to wydawnictwo w stosunku do wielkich, gigantycznych, monumentalnych wręcz albumów sprzed lat, pozostaje ta płyta najnowsza w cieniu. Zostawiam Państwa z taką refleksją. Proszę zwrócić uwagę na inne zespoły, które chcąc żyć z muzyki, tworzą coraz więcej skocznych nagrań. Wiele z tych motorycznych, super energetycznych utworów pojawiło się właśnie na płycie Arabian Horse. Thank you. Płyty Arabian Horse, Deep Inside i Goose Goose w programie trzecim jako druga płyta opublikowana w niemieckiej oficynie Compact, ale jednocześnie album stanowiący w moim przekonaniu pewną cezurę. Cezurę wytyczającą granicę między właśnie Arabian Horse, płytą Mexico i tą ostatnią zatytułowaną Lies Are More Flexible. Tak to czuję, tak to widzę, że te trzy płyty są dosyć podobne do siebie i właściwie trochę są kontynuacją tego, co działo się wcześniej. A jeśli chodzi o wytwórnię, w tym wypadku mówiłem o Kompakcie, to pierwszy album dla tej oficyny nosił tytuł 24/7, gdzie znalazł się utwór będący reinterpretacją kompozycji Jimmy'ego Tenora. Love me, babe. Kolejny sztos z dyskografii Goose z płyty 24x7 Take Me Baby, z będący swoistą reinterpretacją utworu Jimmy'ego Tenora. Pierwsza płyta wydana dla niemieckiego kompaktu właśnie w ten sposób brzmi. Tutaj w wersji winylowej przedstawiam Państwu fragment tego albumu 24x7 i przechodzę do tego, co było bardzo symptomatyczne i charakterystyczne na początku twórczości tego zespołu, czyli współpraca z kultową wytwórnią 4AD. I jeśli w trakcie naszych nocnych spotkań przywołujemy utwory powstałe 20 lat temu, w 1998 roku, to no właśnie, to właśnie w tym czasie pojawił się maxi-singiel Atom, który 2 lata później, w roku 2000, otworzył płytę właśnie dla wydaną przez 4AD, płytę zatytułowaną Goose Goose versus T-World. Czegoś takiego też mnie osobiście brakuje na tym najnowszym wydawnictwie. Myślę i z rozrzewnieniem wspominam te wszystkie plamy dźwięku, te wszystkie przejrzyste pejzaże malowane przez Goose Goose w przeszłości. Pierwsza płyta kolektywu Gus Gus, swoim tytułem promująca nazwę zespołu, ukazała się w 1995 roku. Płyta została wydana w bardzo niewielkim nakładzie, zaledwie 1000 egzemplarzy, no i ten jeden trafił w ręce A&R-a, zajmującego się wyszukiwaniem talentów w prestiżowej wytwórni 4AD. Zespół podpisał kontrakt z 4AD na 5 płyt, ale jak się później okazało, te 5 płyt było tylko w planach. Między innymi udało się zrealizować album, który prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, Gus Gus vs. T-World. A jeśli idzie o Lies Are More Flexible, czyli ten najmłodszy opublikowany w piątek, no to na tę chwilę czytam go jako regres, a nie jako progres. Być może jeszcze jakoś gdzieś tam się ułoży, ale na tę chwilę wyczuwam na nim raptem dwie naprawdę dobre kompozycje. Featherlight i Don't Know How to Love. Zresztą mam duży problem, ale może to się zmieni. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wichrowska i mówiący do słowa Michał Margański. Na zakończenie, na sam koniec, rok 2007 i album Forever. Do usłyszenia. Dobrej nocy.